doğrusu sahabe nesliyle ilgili bazı kitaplar, bazı makaleler getirmiştim ama olsun. Doğrudan hemen bu haftanın ünitesine giriyoruz. Tariklerin tespiti. Tarik ne demektir? Tarikat yol demektir. Hani ilk hafta sünnetin tarifini yaparken de bu kelime geçmişti. Sünneti şöyle tarif etmiştik. Tekrar hatırlamakta fayda var. Sünnet, dinde ittiba edilen, teşrii kılınan yol ve peygamberane yöntem, yol haritası, hayat tarzı. Es-sünne, et-tariqa, el-mütteba'a, el-meşru'atu fid-din. Vel-menheç, en-nebeviyyü, el-hanif diye tarif edilmişti. Demek ki tarik, yol, tarik, hadisi asıl sahibine, kailine kim söylediyse müntehasına götüren yol demektir. Senet demektir. İsnat zinciri demektir. Bu açıdan tarikat kelimesinin de çağrıştırdığı tarik kelimesi varyant anlamında senet ve isnada tekabül ediyor. Ve bir hadisin metin itibariyle, senet itibariyle farklı yollarının, farklı vasıtalarının, onu ulaştıran vasıta, hadisin gövdesini, hadisin metnini bize ulaştıran tarık, yol, senet, muhtelif yollarıyla onun tespiti sanıldığından çok daha fazla ehemmiyete sahip. Çünkü neticeye tesir ediyor. Fıkhul hadis açısından da çok önemli bir husus tariklerin tespiti. Demek ki bir hadisin birden fazla senedi var ise, ravi silsilesi var ise, bütün bunların gerek metin itibariyle olsun, gerek senet itibariyle olsun küçük bir değişikliğin tek bir ravi farkı olsa bile onun mutlaka göz önünde bulundurulması, metinde bir kelime, iki kelime, bir cümle farklılık var ise mutlaka onun da göz önünde bulundurularak okunması, hadisin anlaşılmaya çalışılması son derece önemli bir nokta. Şimdi burada bazı misaller üzerinde duruldu. Bunlardan ilkini hemen ele alalım. Arapçasını da okumakta doğrusu fayda var. Hadis Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ediliyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sizden birinizin hayvanı ıssız bir yerde, çölde, arazide aniden boşanıp gittiği zaman, ey Allah'ın kulları, hayvanımı tutunuz diye nida etsin. Çünkü yeryüzünde Allah'ın hazır kulu var. Onu sizin için tutacaktır. Bakınız burada Ravi Abdullah İbni Mesud. Metin az önce tercümesini yaptığımız üzere istiâne ile alakalı Allah'tan yardım istemek. Yardımı koşan varlık kimdir? Onun üzerinde de az sonra duracağız. Şimdi öncelikle bu hadis nerede geçiyor? Onun üzerinde duralım. Yani hadisin tarikatı nedir? Bu hadisi bize ulaştıran veya bu hadisi Resul-i Ekrem'e götüren vasıta nedir? Senet silsilesi nedir? Neyi ifade ediyor? Kaynak değeri nedir? Bilindiği üzere mülk için, mesken için, bir dükkan için tapu senedi ne ise ahidiyeti, mülkiyeti ibraz etmek üzere, ortaya koymak üzere, ispat etmek üzere tapu senedi neyi ifade ediyorsa, hadisler için, Peygamber Efendimiz'e nispet edilen hadisler için de senet aynı şeyi ifade ediyor. Manidardır. Tapu senedi dediğimiz kıymetli evrakta, vesikada senet kelimesi geçer. Teşbih hata yoktur. Neyi ifade ediyorsa, bu nasıl bir fonksiyon icra ediyorsa, bir hadisin Peygamber Efendimiz'e ait olup olmadığını tespit edebilmek için de işte senede ihtiyaç vardır. Eğer senet isnat olmasaydı, dileyen dilediğini söylerdi. Sana kim bunu haber verdi diye soracak olsan, eğer senedin yoksa hayretler içerisinde dona kalır diyor Abdullah İbnül Mübarek. El isnat minen din ve levlel isnat lekale men şa'e ma şa'e ve lev gile men haddefeke bagiye yani hayran ev sakiten ev mebhüten dona kalır. İşte bundan dolayı nasıl ki merdiven olmaksızın çatıya çıkılmaz, senet olmadan da Resul-i Ekrem'e ulaştırmaz derler. Yine selef büyükleri bunu ifade ederler. İşte bu rivayetle alakalı başka ne gibi karikler var? Metinde farklılık var mı diye araştırdığımızda, ravilerde, senette farklılık var mı diye tetkik ettiğimizde farklılık ortaya çıkıyor. Burada da yer aldığı üzere İbn Hacer Askalani bu hadis için garip hadistir. Senedinde İbn Büreyde ile İbn Mesud arasında inkıta vardır diyor. İnkıta yani kopukluk. Garip derken sert, sert hadis. Garip yani bir tabakasında teferrütte kalıyor demektir ravi. Ravi'nin teferrüdü, tek başına kalması tabii ki bir rivayetin hemen zayıf olduğu anlamına gelmez. Eğer o teferrütte kalan, tek başına kalan, yanı başında ikinci bir ravisi, ikinci bir tariki olmayan o hadis, eğer o ravi bütün sıhhat şartlarını, mesela adalet gibi, sika, zapt gibi diğer şartları da taşıyorsa o hadis, yani illet yoksa, şüzüz yok ise, inkıta yok ise, tabii ki teferrüt de olsa, tek başına da rivayet etmiş olsa o ravi ve rivayet ettiği hadis sahih hadis olur. Zapt problemi varsa o hadis hasen olur. Onun dışında başka illetler varsa tabii ki zayıf olur. Yani Tirmizi buna çok örnek verir. Der ki bazen Sünen-i Tirmizi'yi de görürsünüz hadisleri değerlendirirken. Hâdâ hadîfün da'îfun garîbun. لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجِهِ Yani bu hadis gariptir, ferttir, aynı zamanda zayıftır. Nereden kaynaklanıyor zayıf oluşu? Tabii ki o fert olan ravinin durumundan. Başka bir tarikten de bilmiyoruz, nakledemiyoruz diyor Tirmizi. Bazı hadisler değerlendirilirken de aynı müellif tarafından هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْهُمْ قَرِيبٌ sahihtir, aynı zamanda teferrütte kalan bir ravi tarafından rivayet edilmiştir. Bazen hasenun karibun der. Zannederim mesele herhalde daha çok uzaha kavuşmuş oldu. Demek ki bir hadisin ravisinin teferrüdü bu hadisin sıhhatine engel teşkil etmez. Onun için bir kaide-i mukarrara olarak usulü hadisçiler derler ki el-garabetü e-tümeti'ne sıhhate bir hadisin garip oluşu onun sıhhatine mani teşkil etmez. Bu nokta son derece önemli. Çünkü bakıyorum bazen piyasa kitaplarına gelişi güzel, kefeme yeşe, hadisi olmayan yazarlar tarafından ortaya konulan, çizilen, yazılan bazı makalelerde, kitaplarda garip kelimesi bu manada kullanıldığı halde teknik bir tabir olarak maalesef tuhaf diye, acayip diye tercüme edildiğine şahit oluyoruz. Asıl bu şekilde yapılan yanlış tercüme tuhafın ta kendisidir. Garip kelimesini hadis usulündeki ehli hadisin kullandığı garip kelimesini tuhaf diye tercüme etmek asıl tuhaflığın kendisidir. Cehaletin göstergesidir. Buhari'de 200 civarında tuhaf hadis var diyor. Yani hiç böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir tercüme asıl garabetin kendisidir. İşte bu rivayet İbn Hacer Askalani'nin talebesi Sehabi tarafından da bakınız senedi zayıf görülüyor. Az önce naklettiğimiz bu hadis demek ki hem İbn Hacer'e göre hem talebesi Sehabi'ye göre zayıftır. Bu zafiyet Abdullah İbn-i Mesud'dan kaynaklanıyor. Hayır, ne münasebet. Nereden kaynaklanıyor? Gerekçesi burada geçti. Senedinde İbn-i Büreyde ile İbn-i Mesud arasında inkıta var, kopukluk var. Demek ki İbn-i Büreyde doğrudan Abdullah İbn-i Mesud'dan nakletme imkanı yok. Vefatı itibariyle, ömrü itibariyle görüşmesi mümkün değil. Şimdi bu rivayetin nakledildiği yerde Taberani'de geçiyor, İmam Nevevi'nin Eskarında geçiyor. Mana itibariyle tabii ki rivayet göz önünde bulundurularak deniliyor ki gerçekten de bu tecrübe edildi. Fakat şurribe velik bir cümle geçer. Bu cümle demek ki Taberani tarafından nakledilir. Taberani'nin vefatı Hicri 360, bir asırdan fazla yaşadı. Doğumu 260. Bir asır ayları da var. Neredeyse 101 sene yaşadı. Ondan 3 asır sonra gelen İmam Nevevi de bu da bizzat hocasından, kendisinden nakledilir. Onun tecrübesiyle de mütenasip düşüyor. Demek ki Nevevi ve hocalarının başından da böyle bir hadise geçmiş bulunuyor. Nevevi demek ki bu şekliyle rivayete yer veriyor. Tabii ki bu bir tevafuk. Yani hakikaten böyle bir hadise oldu mu? Tabii ki oldu. Taberani olsun, Nevevi olsun, bunlar siga alimler. Naklediyor. Bunlar oldu. Peki nasıl oldu? Elbette musleti ilahiye, ilahi müdahale, Allah'ın yaratması, var etmesi, Allah'a ilticanın, ihlasın neticesinde kula verilen bir lütuf, maddi semere, maddi manevi yardım, keramet. Bunun demek ki bir tevafuk olma ihtimali olduğu gibi ilahi bir lütuf yani keramet olma ihtimali de var. Hangi kelimeyi kullanırsak kullanalım, netice itibariyle bu bir fazilettir. Şimdi bu rivayetin sonunda اِذَا اِنْفَلَتَ الدَّابَّةُ اَحَدِكُمْ diye başlıyor hadis. Sizden birinizin merkebi, diniti, devesi elinden boşanıp gittiğinde, yani hani kayyit ve tevekkül, önce bağla sonra tevekkül et hadisinde geçtiği üzere, bağlansın veya bağlanmasın, oradan hayvan bir şekilde ayrılıp gittiğinde desin ki ey Allah'ın kulları, ya ibadallah, ihbisu, ihbisu, tutunuz, hapsediniz, durdurun demektir. Bu şekilde nida etsin. Fel yunadi, ya ibadallah, ey Allah'ın kulları. Demek ki münada ibadullah, Allah'ın kulları. Efendimiz sonunda buyuruyor ki, çünkü yeryüzünde Allah'ın hazır kulu var. Hadıra ev hasıran. Hadır. Fe inne lillahi abden. Allah'ın hazır kulu var. Onu sizin için tutacaktır. Demek ki bu rivayetin bu haliyle senedi zayıf. Şimdi metin itibariyle bu nasıl anlaşılacak? Yani buradaki kulun mahiyeti nedir? İşte bunu bir başka hadis, yani yine Taberani'nin ravileri sigadar, ravileri ruvatuhu sigat diye ifade ettiği şu hadis, yardıma gelen kulların melekler olduğunu açıklamaktadır. Bakınız, bu hadis de Abdullah İbni Abbas'tan geliyor radıyallahu anh'a. Resul-i Ekrem oradan ne buyuruyor? Allah'ın hafaza melekleri dışında yeryüzünde melekleri vardır. Onlar düşen ağaç yapraklarını da yazarlar. Sizden biriniz ıssız bir yerde, çölde yolunu kaybederse, ey Allah'ın kulları, veya binitini kaybederse, hayvanını kaçırırsa, bunlar da var daha başka tariklerde. Ey Allah'ın kulları, bana yardım edin diye nida etsin. Demek ki yukarıda bahsi geçen kullardan maksat meleklerdir. Hafaza melekleri dışında lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. Kiranen kâtibîn يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Bakara suresinde, Âl-i İmran suresinde, hepinizin bildiği üzere Tevbe suresinde aynı şekilde ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سِك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Melaiket kelimesi aynı şekilde Bakara suresinde, Âl-i İmran suresinde geçer. Melekler ordusunu biz gönderdik buyuruyor. Ahzab suresinde hakeza aynı şekilde geçer. Demek ki bu zaten tarihi tecrübede var. Asr-ı Saadet'te yaşandı, bilahare yaşandı. Meleklerin yardıma koştuğu. Bu halde burada da kullan maksadın melekler olduğunu bir başka, hatta senede daha sahih olan, daha sağlam olan bir rivayetten öğreniyoruz. Kaldı ki bunun aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de yer aldığını, yani meleklerin kullardan ibaret olduğunu ifade eden ayet-i kerimeyle karşılaşıyoruz. İlahi beyan şöyle: Bel ibadun mukramun la yasuna Allah ma emarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Bel ibadun, bakınız, melekler kullardır. Hürmete layık kullardır. Burada demek ki nazar itibara alınması gereken ikinci hadis. Çünkü daha bazı hale getiriyor. İşkali gideriyor. Müfesser durumda, müfassal durumda olmuş oluyor. Bir başka misal, İslam garip olarak başladı. Başladığı gibi yine garip olarak dönecektir. Öyleyse ne mutlu o gariplere. Bu hadisin Arapçası, بَدَأَدِّينُ غَرِيبًا وَسَيَّهُودُ غَرِيبًا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا Ne mutlu o gariplere. Hadisin Sahih Müslim'de bu şekilde yer alıyor. Fakat bu hadisin birkaç tariki var. Tariklerden bir tanesi Abdurrahman bin Senne tariki ile geliyor. Bir diğeri Sa'd bin Ebi Vakkas. Ya Resulallah kimlerdir diye soruluyor Peygamber Efendimiz'e. Cevap veriyorlar. İnsanlar bozukluklarında onları düzelten kimseler diye cevap veriyor. Yine Amr bin Avf. O da dedesinden naklediyor. Bu açıklama şöyle kayıtlanıyor. O halde gariplere ne mutlu ki onlar benden sonra halkın bozduğu yolumu ve tatbikatımı, sünnetimi düzeltirler. Karışan bid'atları, hurafeleri izale ederler, bertaraf ederler. Sünnet-i mutarat olan yanlış algıları ortadan kaldırırlar. Cahillerin yaptığı tevili bertaraf ederler. Ehl-i batılın aynı şekilde operasyonlarına ehl-i batıl, bu ifade bir başka hadiste geçiyor. Ehl-i batıl يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلَّ خَلَفٍ قُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَعْرِيفَ الْغَالِينَ وَاَنْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ Onların inhiraflarını, onların savrulmalarını, onların her türlü yanlışını tasih ederler. Her meselden mutlaka adil, kendilerine son derece güvenilen sahanın otoriteleri mutlaka yetişecektir diye Efendimiz'in bir müjdeleri var. İmam Nevevi bu ilahi haber mucizedir diyor. Mucizat-ı Nebeviyedendir diyor. Hakikaten hep böyle olmuştur diyor. Hadis ve sünneti savunan her zaman ve mekanda sahanın otoriteleri yetişmiştir diye tespitte bulunuyor. Demek ki bunlar sayı itibariyle ekalliyeti teşkil edeceklerinden dolayı yani fesadı ortadan kaldırmaya teşebbüs eden, fesadın ve fitnenin yerini salahın, ıslahın yerine ıslahın alması için mücadele veren, gayret eden insanların sayısı, diğerlerine nispetle ekalliyette olduğu için bunlara kurala deniliyor. Nadir, orijinal, sayı itibariyle azınlıkta kuraba, ne mutlu o gariplere. Kimlerdir bunlar? Arapçasını ifade edeyim hadisin. Az önce tercümesi yapıldı. اَلَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسِ İnsanların ifsad ettiklerini düzeltenler. Demek ki fesada taraf değil, aksine fesadı imha etmek için, izale etmek için salaha taraf, siyaset takip edenler, ilmi çalışma yapanlar, toplumsal faaliyetlerde bulunanlar, iktisadi teşebbüslerde bulunanlar ama salaha taraf. Hadisin bir başka tarikatı daha var. Orada da Ravi Abdullah İbni Mesud ona nispet ediliyor. Garipler kimlerdir sualine Resul-i Ekrem kabilelerinden, yurtlarından, yakınlarından uzak yerlerde yaşayanlar. Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun demek ki kabilelerinden uzak yaşayanlar şeklinde cevap görüyoruz. Hattabi kabilelerinden uzak yaşayanlar ennüzza' minel kabail cümlesini vatanlarını terk eden muhacirler. Bakınız demek ki bir imha operasyonu ile karşılaştı Suriyeli kardeşlerimiz. Onlar komşu ülkelere iltica ettiler. Başta Türkiye, başta Ürdün. Bir kısmı Kuzey Irak, bir kısmı İran. Muhacir. Ülkemiz hakikaten sonuna kadar bağrını açtı. Pek çok vilayete hicret ettiler. Vatanlarını terk eden muhacirler, evlerinden ve yakınlarından uzak olanlar diye yorumlanıyor. Demek ki şu veya bu sebeple bazen ilmi faaliyet için olur, bazen yine iş imkanı, iktisadi bir faaliyet için olabilir, bir başka idari veya siyasi misyon için olabilir, hedef için olabilir, yurt dışında bulunan insanlar, hüsniyet sahibi olanlar, dinine, diyanetine, milletine, ülkesine, Allah için, katkı sağlamak için bulunan insanlar, şüphesiz onlar da inşallah bu ecre, bu sevaba nail olurlar. Hatip Bağdadi, bakınız, Abdâ'nın bir yorumunu yapıyor. Hicri 306'da vefat eden, onlar ilk hadis ashabıdır. اِذَا رَئِبْ اَصْحَابَ الْحَد۪يثِ فَكَاَنِّي رَئِبْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Şafii öyle diyordu. Ben hadis ashabını gördüğümde Resul-i Ekrem'i görmüş gibi oluyorum. Görmüşe dönüyorum demişti. İlk hadis ashabı. Netice itibariyle demek ki bakınız bu hadisin 3 hatta 4 farklı tarikı var. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda yani külli yaklaşım sergilendiğinde çok daha rahat bir şekilde, kolay bir şekilde, kapsamlı bir şekilde anlaşıldığını, algılandığını görüyoruz. Şimdi bu hadis, bu asrın en büyük tefsir alimlerinden birisi olan Elmalı Hamdi Yazır tarafından da tevil edildi. Gerçekten çok da güzel tevil etmiştir, açıklamıştır. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي سَيُر۪يكُمْ اَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا Ayet-i Kerimesinin tefsirine bakıldığında görülür. Burada acaba not... acaba zannederim sual yok. Bu arada şunu özellikle konusunda da aslında bir efendim tekrar merhaba diyorum. İrademizin dışında olduğu için teknik bir arıza lütfen mazur görürsün. Demek ki farklı tarihleri olan hadislerin külli bir yaklaşımla ele alınması, yorumlanması son derece önemli. Rivayet, dirayet bütünlüğü konusunda da aslında bir nebze olsun bu mevzuya temas etmiştik. Konuyla ilgili sual var mı bilmiyorum. Yoksa bir başka örneğe geçeceğim. Arkadaşlarımın suallerine bakıyorum. Zannederim sual yok. Bu arada şunu özellikle duyurmak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız maille ulaştılar bize. Derste de bir sual sorulmuştu. Not tutuyorum. İnşallah bir dersimizi ağırlıklı olarak asıl konuyu özetleyeceğiz. Ağırlıklı olarak sual cevap faslı inşallah oluşacak. Dolayısıyla sizlerden gelen sualleri bekliyorum. İnşallah müstakil olarak zaman ayıracağız. Zaman ayıracağız. Zaman ayıracağız. Evet. İki anlamı vardı diyor. Şimdi hani Elmalı Hamdi Yazır üzerinde duruyor. Elmalı Hamdi Yazır doğrusu ufuyla dirayetiyle bu geldiğiniz yol neydi? Çok güzel. Sol tarafa tevil etmiş. Açıklamış. Fakat bu hadisler üzerinde bulma imkanı bulamamış. Bu ufuyla ortaya koymuş bu ufuyla. Şayet bu hadisler bile eğer konuyu açabilseydi şüphesiz çok daha öpüş olduğu bilgiler eğer kazanmış olurdu bu buyurucu daha ilgilenmiş olurdu. Demek ki orada rivayet ilmi açısından bir eksiklik göze çarpıyor. Eğer sualimiz yoksa konuyla ilgili bir başka misal vermek istiyorum. Sahabe konusu inşallah haftaya ele alınacak. Aynı zamanda sahabe konusuyla da alakalı vereceğim misal. Bir arkadaşımız Vatan Tatar, Sika muhaddesi ne demek diye soruyor. Sika güvenilir demektir. Yani sika muhaddis aslında muhaddis kelimesinde güvenilir. Muteber manası zaten var. Yani hadis alimi demektir muhaddis. Yani sika olmayan kimseye zaten muhaddis denmez. Ravi kelimesi kullanılabilir. Hem negatif olarak hem de olumlu olarak pozitif olarak kullanılabilir ravi kelimesi. Yani meçhul ravi, mağdur ravi ifadesi kullanılır. Münker ravi ama münker muhaddis ifadesi kullanılmaz. Mesela zayıf muhaddis ifadesi kullanılmaz. Zayıf ravi ifadesi kullanılabilir. Ravi nakleden, rivayet eden demektir. Sika her halükarda güvenilir demektir. Onun tersi ise sika kelimesinin tersi zayıf demektir. Şaz demektir. Güven vermeyen demektir. Evet. Başka var mı bilmiyorum sual. Zannederim yok. Çok değerli ilim yolcuları, tarihlerin, farklı tarihlerin tespiti ile alakalı bir örnek daha vermek istiyorum. Bu örnek Sahih Buhari'de geçiyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, Peygamber Abdullah İbn Ömer diyor, ahir hayatında yani vefatında bir ay önce takriben yatsı namazını kıldırdı. Selam verince ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Bu gecenizi görüyorsunuz ya, işte bu geceden itibaren 100 yıl başında yeryüzünde olanlardan hiç kimse kalmayacaktır. İşte bu geceden itibaren mimmen hüve el yevm, bir başka el yevm, el leyle, bugün, bu geceden itibaren 100 yıl başında yeryüzünde olanlardan memin nefsin menfuse, nefes alıp veren canlıdan hiç kimse kalmayacaktır. Eraeyküm leyletekum hazih diye başlıyor rivayet. Bu hadis Buhari'de geçiyor. İki ayrı yerde, hem ilim hem de mevakıt bölümünde geçiyor. Aynı zamanda Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Şimdi Sahih Buhari'de yer alan bu hadisin bir başka tarikı daha var. O tarikte Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Ravi diyor ki, bazı sahabiler yoksa 100 sene sonra kıyamet mi kopacak diye aralarında konuşuyorlardı. Birbirlerine soru olarak soruyorlardı. Onlara denildi ki, dedik ki, Resul-i Ekrem bu ifadesiyle sahabe neslinin munkarız olacağını haber vermiş oluyor. Munkarız yani birinci neslin artık hayata gözlerini yummak suretiyle en son sahabinin Hicri 110'da, çünkü Hicri 10 tarihinde, Hicri 11'de Efendimiz hayata veda etti, ebediyete irtihal eyledi. Dünyaya veda etti. Hicri 10'da bunu söyledi. Bu Hicri 11 veya vefatlarından bir ay önce takriben. Demek ki Efendimiz'in aleyhissalatü vesselamın vefatlarından tam 100 sene sonra, 100 sene sonra yani Hicri 110 tarihçilerin ittifakıyla sabittir. En son sahabi Hicri 110'da vefat etmiştir. Dolayısıyla burada demek ki Abdullah İbni Ömer'in de rivayet ettiği üzere radıyallahu anhüme sahabe neslinin dünyadan ayrılması, sahabe neslinin tükenmesi, tabi'in nesli Hicri 180'de sona eriyor. Yani Hicri 110'dan sonra sahabilik iddiası nasıl ki batıl, Hicri 180'den sonraki tabi'in iddiası da aynı şekilde geçersizdir. Hicri 180'den sonra tabi'in. Hicri 181'de Abdullah İbn-i Mübarek vefat etti. O etbaun tabi'inden. Diyelim ki 180'den önce vefat etti. Hicri 179 olsun. Eğer sahabeyi görmediyse tabii ki yine tabiinden olamaz. Sahabeyi görmüş olması lazım. Sahabeye talebelik etmiş olması lazım. Abdullah İbnül Mübarek doğum tarihi itibariyle de tabii ki tabiinden olamaz. Çünkü doğum tarihi Hicri 118. İnşallah haftaya detaylarıyla, delilleriyle, örnekleriyle bu konuyu ele alacağız. Şimdi asıl konumuza geçelim. Abdullah İbni Ömer'in. Demek ki burada iki ayrı rivayeti var. O rivayetin birisinde konu daha da detaylı bir şekilde anlatılmış oluyor. Resul-i Ekrem'in maksadı şu idi diye. Aynı kitapta geçiyor. Fakat ne yazık ki Mısırlı düşünce adamı Ahmet Emin tarafından Fecrül İslam isimli kitabında bu hadisin oldukça eksik olarak verildiğini görüyoruz. Nasıl veriyor Ahmet Emin? Diyor ki, 100 yıl sonra yeryüzünde nefes alan hiçbir canlı kalmayacaktır. 100 yıl sonra yeryüzünde nefes alan hiçbir canlı kalmayacaktır. Rivayeti bu şekilde veriyor ve Buhari'den aldığını söylüyor. Peki şimdi soruyoruz, bu şekliyle, bu formuyla Sahih-i Buhari'de bir hadis var mı? Hayır, yok. Bu şekilde, bu tarikle böyle bir haber, böyle bir rivayet Sahih-i Buhari'de geçmiyor. Ahmet Emin bunu demek ki ikinci el bir kaynaktan aldı ya da duyumla hareket etti. Sahih-i Buhari'de çünkü böyle bir hadis yok. Burada eksik olan bazı kelimeler, mimmen hüve el yevme. Ve nasıl anlıyor böyle verince rivayeti? Ahmet Emin diyor ki, bu rivayet diyor, tarihi gerçeklere bir defa terstir, ters düşmüştür. Çünkü bu ifadeden kıyametin kopması anlaşılır. Halbuki bir asır geçti, kıyamet kopmadı. 13 asır daha geçti, kıyamet kopmadı. Bakın çok vahim bir hatadır. Bu bilerek veya bilmeyerek Sahih-i Buhari'ye atılan bir iftira demektir. Aynı zamanda. Kasıt olduğu kanaati olabilir mi bazı insanlarda, okuyucularda? Belki olabilir. Ama ben le ala sebil-i taammud, yani gayri iradi bir sehim eseri olduğu kanaatini dile getirmek istiyorum. Üstünü zan besleyerek, ama bu kadar da vahim bir hata olmamak, bu bir cinayettir. Bu okuyucuya gerçekten de zulümdür, ezadır. Çünkü pek çok okuyucu Ahmet Emin'in bu ifadesini ciddiye alarak Sahih-i Buhari'ye maalesef yalan nispet etmiş olmaktadır. Tarihe gerçeklere aykırı diyor. Halbuki tam aksine mucizevi bir haberdir bu hadis. Sahabe neslinin inkırazına. Bu bir ilhamdır, bu bir vahiydir. Bu ilahi bir talimdir. Bir sehim, bir hata Resul-i Ekrem'de selle bahis mevzu olduğunda zaten tasih ediliyor. İlahi ikaz, işaret, Rabbani işaretle zaten onun içtihadı tasih görülüyor. Burada böyle bir hataya rastlıyoruz. Ahmet Emin gerçekten bu affedilmez hatayı yapmış bulunmaktadır. Şimdi burada bir kez daha Abdullah İbni Ömer'in, bakınız Ebu Davud'un Melahim'inde de var, Tirmizi'nin Fiten'inde de var, Buhari'nin Mevakıt yani namaz vakitleri bölümünde de geçiyor. İfadeyi tekrar etmek istiyorum bütünüyle. Az önce çünkü kısmen eksik vermiştik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir hayatında bize yatsı namazını kıldırdı. Selam verince ayağa kalktı. Ve şu gecenizi görüyorsunuz ya, işte bu geceden itibaren 100 yıl başında bugün yeryüzünde olan kimselerden hiçbiri kalmayacaktır. Bunun üzerine insanlar hadiste geçen 100 yıl tabiri hakkında kendi aralarında yapılan konuşmalara bakarak Resulullah'ın bu sözünü yanlış anladılar. Demek ki bazı sahabiler de yanlış anladı. Bunu bizzat Abdullah İbni Ömer söylüyor ve ardından devam ediyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün yeryüzünde olan hiçbir kimse 100 yıl sonra kalmayacak sözüyle 100 yıl sonra sahabe kuşağının son kurmasını kastetmektedir. Bakınız burada da yine bir tefsir var. Burada da bir beyan var. Hani usul alimleri mücmel müfesser, mutlak mukayyet ifadesini kullanırlar. Mesela ben vale la ilahe illallah dehalel cennet. Bakınız bu mücmel bir hadis. Bir de Bezar'ın rivayet ettiği gibi bir lisan veya Sahih Müslim'de geçtiği üzere Hüseyin'in bihe kalbi halisan min kalbihi ve kale la ilahe illallah muhlisan dehalel cennet. Bakınız burada kayıtlayıcı bir ifade var. Zaid, ziyade bir kelime var. İbn-i Hazm'ı rahmetle yad edelim. O bu mevzuda çok mühim bir kaide ortaya koyuyor. Cüz'iyattan külliyata intikal etmek suretiyle diyor ki el-ahdü bi-ziyadeti vacibun. Aynı manaya gelen hadisler arasında tarifler farklı. Farklı ravilerden gelebilir de gelmeyebilir. Benzer manada veya aynı manada olan hadisler arasında sıhhat dereceleri aynıdır veya farklıdır. Bunlar arasında zahit beyan edici, tavsiye edici, tafsil edici bir kelime veya bir cümlenin olması durumunda ziyade olan ciddiye alınmalıdır. Hatta vacip kelimesi gereklilik olarak ifade ediyor. El-ahdü bi-ziyadeti vacibu. Tabii ki diğer vecihlere bakılacak. Tercih sebeplerine, yollarına tabii ki bakılacak. Ama özellikle mücmeli gideren, icmali, kapalılığı ortadan kaldıran bir açıklama var ise, bir kayıt var ise, bir tefsir var ise, onun demek ki nazar itibara alınması gerekiyor. Hatta bazı tariflerde sahabenin müdreç bir lafzı da araya girebiliyor. Yani Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis naklediyor, ondan sonra bu hadisin Kur'an'la bağlantısını kuruyor. İsterseniz okuyun diyor Rabi. Resul-i Ekrem bu hadisi şu ayetten mülhem söylemiştir. Manasına gelebilecek orada bir işarette bulunuyor. İsterseniz okuyun şu ayeti kerimeyi. Bundan da hareket ederek demek ki daha sıhhatli bir yorum yapma imkanı bulunabiliyor. İşte İbn-i Hazm öyle diyor. El-ahdü bi-ziyadeti vacibun. Hakikaten men kâle la ilahe illallah muhlisan dehalel cennet. İhlas kelimesi salih amelin beraberinde getiriyor. İbn-i Kemal Paşa bazı risalelerinde bu konuya işaretinde bulunuyor. Daha önce İmam Gazali'nin işaret ettiği gibi mutlak ayet, mücmel, müfesser ifadesi kullanılıyor. Onun için de ihlasın, yakînin, salih amelin kelime-i tevhidle beraber onun zımnında bulunduğunu, onun taşıdığını, yani salt şifahen sadece ağızdan çıkması, dökülmesi, sadece ikrar edilmesi, salih amel, üstü hulun olmaması durumunda namaz başta olmak üzere onun kafi gelmeyeceği ve Ebu Hafız el-Nisaburi'nin ifadesiyle el-asi beri'nül küfür. Masiyetler, özellikle büyük günahlar küfrün postasıdır. Nasıl ki humma, veba veya sıtma, günümüzün ölümcül hastalığının adını burada telaffuz edebiliriz, kanser, nasıl ki ölümün habercisi ise kebair, büyük günahlar, ısrar edilen taksirat, günahlar, kusurlar da aynı şekilde köfrün, malaletin, cehennemin postasıdır şeklinde. İhlas, yakini ifade ve dolayısıyla ziyade olan kelime, harikler arasındaki ziyadenin değeri ortaya çıkıyor. Bu bakımdan önem arz ediyorum. Peki, hemen suallere bakıyorum. Vaktimizde zannederim geldi. Bu hadisi ne demek diye bir arkadaşımız sual soruyor. Biliyorsunuz bir merfu hadis var. Bir mevkuf hadis, bir de maktu. Önümüzdeki hafta inşallah üç nesil üzerinde duracağız. Yine konuyla ilgili hemen bir dakikanızı alacağım, uzatıyorum. Veya bir iki dakika müsaade ederseniz, çünkü irademiz dışında da senetteki konuluk gibi sizlerden uzak kaldık, kati bir durum yaşadık. Merhu, Peygamber Efendimiz'in buyurduğu mübarek ağızlarından çıkan hadisler, ona nispet edilen, bizzat Ala Resulullah denilerek Efendimiz'e raf edilen, ona isnat edilen, bizzat ona söyletilen hadisler, yani müsned, merhu. İster müsned olsun, ister olmasın, Ala Resulullah denilen. Müsned kelimesi üzerinde de inşallah ileriki merhalede durabiliriz. Bu şu manası var müsnedin. Ama hemen kısaca şunu söylemek durumundayız bu kısa zaman zarfında. مَا اِنْتَهَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُسَمَّا مَرْفُوًا. Öyle bir hadis ki peygamberde nihayet buluyor ise onun adı merfudur. Bu merfu diye adlandırılır. مَا اِنْتَهَا İlennebi münteha, yani senedin müntehası var, müftedası var. Müfteda veya mebde. Münteha, Peygamber Efendimiz tarafı aleyhissalatü vesselam. Müfteda, mesela Bukhari tarafı, Tirmizi tarafı. Hangi kitap, hangi kaynak ise bu müfteda, senedin başlangıcı. Peki bittiği yer Resul-i Ekrem tarafı, sahabe tarafı. İşte İmam Birgibi'nin tarifini size naklediyorum. مَا اِنْتَهَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُسَمَّا مَرْفُوًا. Peygamberde nihayet buluyorsa, قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ diyorsa bir hadis hakkında, bu merfu bir haberdir. وَمَا اِنْتَهَا اِلَى الصَّحَابَ يُسَمَّا مَوْقُوفًا. Bir hadis ki sahabede son bu, onun adı diye adlandırılır. Bir başka tabirle sahabe sözü demektir. Hadisçiler, muhaddisler mevkuf kelimesini kullanırlar. Fukaha da, fıkıhçılar da sahabe sözü, sahabe fetvası ifadesini kullanırlar. Demek ki mevkuf haber, sahabe sözü demektir. Sahabede kalıyor. Resul-i Ekrem'e götürülüyor. Aynı şekilde tabi'in neslinde kalıyorsa, sahabeye götürülemiyorsa, onun da adı maktudur. وَمَا اِنْتَهَا اِلَى التَّابِعِينَ يُسَمَّا مَقْتُورًا وَاَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسَرُ اللّٰهِ اِلَّلَكُمْ اَتَّذ۪يقَ وَالسَّدَادِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Thank you. Alo. Alo, selamun aleyküm. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Buyur kardeşim. Tamam kardeşim. Bugün cuma, ben bu akşam dönüyorum inşallah kardeş. Konya'dayım ben. Yarın öbür gün, iki gün inşallah müsaitim. Cumartesi. Tamam inşallah. Kaç gibi? Akşam 6. Cumartesi akşam 6. Erken olamaz mı? Akşam ders var bizim cumartesi günü ya. Neredeydi yeriniz? Ben çünkü Sultanbeyli'ye dersi yetişmem lazım. 8.30'da ders başlıyor. Nerede yer? Ümraniye. Tamam, 4 gibi olursa daha iyi olur inşallah. Tamam inşallah. Sağ olun kardeşim. Thank you. Sen ne yapıyorsun inşallah? Allah Allah. Maşallah. Tamam. Sen abi ben bu akşam yetişemeyeceğim derse ya. Ha, akşam 5.30'a da tren bilet buldum. Oraya yetişemiyor yani tren bileti. Tamam inşallah. Söylersin. Tam 9-10 geliyor. 5.30'da işte 10.30 gibi falan işte. Tamam. Selam olsun. Allah'a emanet inşallah. Allah'a emanet. Selamünaleyküm. Bu makine şey durdu bitti de nereden durdurdu? Durdurayım mı ne yapayım? Bunu soracaktım. Tamam, selamünaleyküm.